Hasta la victoria siempre. Πρώτη φορά αριστερά. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Πόταμο στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Βενσερέμους. Αθάνατοι. Καθίστε. Ναι, επιτέλους. Χρόνια πολλά. Και βγάλτε τα χέρια από τις καρδιές. Χρόνια πολλά. Είναι μέρα Αμερικάνικης ανεξαρτησίας σήμερα. Στους Τσίπρες γελάνε, γιατί αύριο στους Τσίπρες θα κλαίνε στο σπίτι. Παραμονή κλάματος σήμερα. Ανήμερα κλάματος συγκίνησης του Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή σήμερα κλαίει από συγκίνηση ο Τσίπρας, αύριο η Μπαζιάννα από στεναχώρια. Γιορτάζει η Αμερική, γιορτάζει ο πρόεδρός της, κλαίει το σπίτι. Κλαίει το σπίτι. Κλαίει το σπίτι. Κλαίει το σπίτι. Επειδή δεν άκουσα καλά, είχε παράσιτα, ακούω έναν που παρασιτεί, είπε που στέλνει ο Γοργοπόταμος χαιρετισμούς στην Αλαμπάμα. Ναι. Στην Αλαμπάμα. Για να έχει μια λογική. Προφανώς. Ναι. Ήταν αυτονόητο. Γιατί τι, υπάρχει άλλη πόλη. Όχι. Αμερικάνικη σε άμα. Η Sweet Home. Μπράβο. Οπότε. Στέλνει εκεί τα χαιρετίσματα. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Αμερικανούς που φεύγουν, κυβερνήτες της Ελλάδας, και στους Αμερικανούς που έρχονται. Happy 4th of July, για να συνεχίσουμε. Ήταν εδώ και ο επόμενος πρωθυπουργός πριν δεν δύο ώρες. Εδώ καθότανε. Τι δεν έχει. Σε σένα ή σε μένα καθότανε. Δεν θυμάμαι, δεν τον είδα, δεν ήμουν εδώ. Λογικά εκεί κάθω χατζή. Εδώ κάθομαι εγώ. Εκεί. Εδώ κάθομαι. Αν και έκανα λαξοκολιάκο τη Νικολάκο τη δικιά μου. Ναι, εντάξει, του έδωσε θέση. Άρα ήταν εδώ, Κυριακό. Τα φτύσια του είναι στο μικρόφωνο σου. Μα πώς μιλάς έτσι. Του αυριανού όμως. Του αυριανού, ναι. Φίλα. Σιγά, λοιπόν. Α, γι' αυτό πλύναμε χθες τα μικρόφωνα. Μωριέβη, σήμερα πρέπει να τα πλύνουμε. Όχι χθες για να τα βρει αυτός καθαρά. Εμείς να είμαστε κάθε μέρα εδώ. Με το που φεύγουν αυτοί θέλει καθαριότητα, όχι με το που έρχονται. Πω. Δεν πειράζει, θα το ανεχτούμε κι αυτό. Για τον Τζίπρα είχαν πληθεί τα μικρόφωνα. Πριν αυτό θέλω να τσεκάρω. Τέσσερα, πόσο έχει έρθει. Α, δεν έχει έρθει πιο κοντά. Αυτό είναι απλό, ρε. Δεν είναι σαν τον άλλο. Τζίπρα. Ναι. Τζίπρα είναι απλό παιδί του λαού. Το απλό είναι αγγλικό. Απλό, αποθεώστε που λέμε. Απλό. Αυτό ακριβώ. Ο αντιπρόεδρος του αυριανού πρωθυπουργού που ήταν εδώ πριν λίγη ώρα, ο Κυριάκος ο πρωθυπουργός, ο Άδωνης είναι ο αντιπρόεδρος. Γιατί είναι και ο Χατζηδάκης. Χτες, ναι, όχι, ο Άδωνης είναι ο αντιπρόεδρος που μας αφορά εμάς εδώ και αφορά όλο τον ελισμό και σήμερα θα σας κάνουμε τα αυτιά τρυπάνη. Είναι ο Άδωνης. Καλά, και ο Χατζηδάκης θα δεις αύριο με το υπουργείο που θα πάρει. Ναι, αύριο. Μια χαρά θα αφορά και τους υπόλοιπους. Μπορεί να πάρει και τη Βουλή, παίζει να είναι και πρόεδρος της Βουλής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε αυτή την κομμωδία. Θα έχουμε αυτή, όντως δεν το έχω ακούσει αυτό. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα κομμωδίας μετά τον Πετσάλνικο. Σαμαράς επίτροπος. Τι είναι αυτά. Καραμαλής πρόεδρος Δημοκρατίας. Πολλά, πολλά. Μας περιμένουν σοβαρά γεγονότα. Ναι, αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Η τώρα θα γίνει ή θα ντραπεί ο άλλος να την κάνει κάτι. Έχει πει ότι δεν θα είναι δυο υπουργοί της ίδιας οικογένειας, κάτι τέτοια λέγεται. Τι να σου πω τώρα. Κάποια δεν ξέρω. Δεν μπορούσε, δεν ξέρω. Εδώ δεν ξέρουν αυτοί, θα ξέρουμε εμείς. Κάτσε να βγει κιόλας. Γιατί η κάλπη είναι άδεια. Καλά, όπως ξέρω, από το 0 ξεκινάει. Δεν ξεκινάει από το 9,5 από το 0. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν, ο Άδωνης, χθες μιλούσε εδώ στο Μαρούσι και εκεί που μιλούσε ξαφνικά ποιος ήρθε. Ο Πορτοσάλτε. Όχι. Καλά, θα μπορούσε. Δεν μπορεί να ήταν ήδη εκεί μάλλον. Ποιος ήρθε. Ο Αντώνης. Ποιος Αντώνης. Ο Τρέλ Αντώνης. Ο Σαμαράς. Σας υπόσχομαι ότι όπως έχει πει πρώτος ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πρόεδρε, για σένα λέω. Αντώνη Σαμαράς. Ω! Αντώνη Σαμαράς. Έλα πρόεδρε, μπροστά, έλα πρόεδρε. Και σκάει μύτη ξαφνικά. Δεν ξέρουμε αν είναι τρομάρα ή αν είναι χαρά. Δεν του έκανε ένα ου και α για να γνωρίζει. Λοιπόν, αυτό το α θα μας συνοδεύσει σήμερα συνεχώς. Πόπι. δεν θα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Α, δεν έχει άλλο. Όχι, το Α έχει μια αξία. Mm. Ένα Α κομβικό είναι αυτό με την Πόπη. Ένα άλλο Α γυναίκα, ποιο είναι κομβικό. Να σου κάνω ένα τεστ τώρα που δεν ξέρει τι ακολουθεί. Ναι, γυναίκα. Δεν λέω άλλα στοιχεία γιατί θα το βρει. Ναι, έτσι, στο τέλο του τραγουδιού. Ναι. Στο τέλο. Είναι φίλοι μα. Φίλοι μα. Εγώ δεν έχω φίλε τέτοιε. Δεν έχει την Ατάσα από φίλου φίλοι. Α. Λοιπόν, νόμιζα καμιά πολιτικό έλεγε. Το τέλο του είναι λευκό. Ταιριάζει. Όχι, ναι, εντάξει, αλλά επιτρέπεται. Ταιριάζει. Άμα ταιριάζει. Το ακούσει, Νατάσα, συγγνώμη, δεν γινόταν αλλιώ. Συγγνώμη, μια χαρά είναι. Έπρεπε να, δεν θα, προφανώς δεν θα έχει θέμα. Έπρεπε να γίνει μα τέτοιο Α. Μα, δηλαδή, άξιζε αυτή η προεκλογική περίοδο για αυτό το Α του Άδωνη. Θα το έχουμε, θα αναλάβει και κάποιο Υπουργείο, φαντάζομαι, από Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρω εγώ. Οπότε θα το έχουμε αυτό το Α. Τόσο γλύψιμο. Το θέμα τόσο, δεν είναι τι κάνει ο Άδωνη. Θα κάνουν Α. Αυτοί που θα εξαρτώνται από τον Υπουργό Άδωνη. Έτσι κι αλλιώς. Και παρατεταμένο και θα μπαίνει σε όλα τα τραγούδια και στην αρχή και στο τέλος. Θα έχουμε την τύχη, αλλά ο λαός. Θα έχουμε την τύχη, λες, να πάρει το Υγείας. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να πω. Να πηγαίνουμε στα φαρμακεία για εγχείρηση. Και να παραλάβει από τον Πολάκη. Να παραλάβει από τον Πολάκη. Τελετή παράδοση παραλαβεί από τον Πολάκη. Να μην πατάς ούτε για πλάκα, να έχει 50 ευρώ είσοδο. Τώρα είναι μετά. Πάω στο Island. Τι να πάω να κάνω, να πληρώσω να πάω στο τέτοιο. Καλύτερα να βλέπω τη θάλασσα. Καλύτερα να βλέπω τη θάλασσα, να ακούσω και μια χαζομάρα εκεί κάτι. Θα μεταφερθεί στην Ατάσα, μου λένε εδώ. Έχω τους ρουφιάνους. Θα το μεταφέρουν. Λοιπόν, τώρα μένουμε λίγο στη δεξιά παράταξη, γιατί έρχεται όπως βλέπουμε όλοι και νιώθουμε. Φεύγει η αριστερή, ας πούμε. Παιδιά, θα έχουμε πολιτική αλλαγή από Δευτέρα, μάλλον. Θα αλλάξει πολιτική. Τέρμα η αριστερά. Πάνε. Αυτό που ξέρατε. Το μνημόνιο τώρα, που ξέραμε. Δεξιά. Τελείωσε το μνημόνιο. Ναι. Τώρα έρχεται μη μνημονιακή εποχή. Ας πούμε. Έχουν μείνει εντωμεταξύ του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου. Όλα ενισχύει. Δεν έχει αλλάξει μισό χιλιοστό. Τίποτα. Κατά τα άλλα, ο ένας άλλαζε τον προηγούμενο και καταργούσε τον προηγούμενο. Και μένανε. Κανονικά όμως μένανε. Ότι λένε ο Τζανακόπουλος εκεί και αυτά τα τσικό όλα τα δεύτερα, ότι η πολιτική του Κυριάκου είναι μνημόνιο. Είναι. Ναι, βέβαια είναι. Προφανώς είναι. Είναι άλλοι προηγούμενοι. Μας δουλεύει. Ας τους δεν ότι πειράζει. Τι. Θέλω να ζήσαμε βέβαια έξι μήνες της τετραετίας χωρίς μνημόνιο. Και έξι τελευταίους. Δηλαδή είχε in out. Είχε αντιμνημονιακή φάση. Το μέσα ήταν, το μέσα ήταν κολονοσκόπηση. Ήταν ωραίο. Μπογδάνος λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μεσημέρι. Μεσημέρι. Πρώτον. Μπογδάνος. Δεύτερον, πάρε μια λεκάνη μπροστά όταν το λες. Δηλαδή, έκανα Μπογδάνο που λέμε. Μπογδάνος. Πώς το λες έτσι ξαφνικά. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελευσίνα και σχεδόν δάκρυσα πανάθεμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πατριωτική επιλογή του παγκόσμιου ελληνισμού. Λοιπόν, ο Μπογδάνος ήταν αυτό που ήταν στην τηλεοπτική εκπομπή. Μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε. Είχε ένα στυλ πολύ συγκεκριμένο. Απεχθές σε πάρα πολύ κόσμο. Φαινότανε, βέβαια, ναι. Εδώ που μιλάει σε κοινό, είναι επί 10 τρεις όλο αυτό. Βέβαια. Δεν αντέχεται πραγματικά. Δηλαδή, λίγο που τα μόνταρα τα άκουγα στα αυτιά μου και τώρα που τα ακούμε είναι. Αλλά έπρεπε να βάλουμε ότι δάκρυσε επαναθεμάτων. Ακούει τον Κυριάκο και δακρύζει. Εν τω μεταξύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και βγαίνει ο κόσμος, έχει γεμίσει Μπογδάνος η παραλιακή κάτω. Τους δίνουν μπόμπες, πίνουν, κάνουν και κάνουν όλοι Μπογδάνο στην παραλιακή το βράδυ. Δηλαδή μυρίζει Μπογδάνο όλη η παραλία. Συχαίνεσαι. Είναι θέμα, είναι συχαίνεσαι. Είναι ένα πράγμα περίεργο. Το άλλο το ωραίο που είπε. Το βάλε χθες, το προλάβαμε. Το βάλαμε χθες. Για το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που είπε ότι. I have a dream. Όπω είπε ο Κένεντι. Βάλε τώρα, ψάξει ένα Μπογδάνο. I have a dream που λέει και. Αυτό είναι έκτακτο. Όταν τα άκουσα ενθουσιάστηκα. Μπογδάνο, I have a dream. Είναι στα ξένα. I have a dream για βάλτε. Τσίπρα αγγλικά. Βάλε. Την ξέρω την Αθήνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά και όταν μου λένε πες μου έναν στόχο σου, τους λέω κάτι πάρα πολύ απλό. I have a dream, που έλεγε ο Κένετι. Να περπατήσω με τη γυναίκα μου και αν μου δώσει ο Θεός το παιδί μου από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Ομόνια χωρίς να με προβληματίσει τίποτα. Είδες τι έχει πει ο Κένετι. Πλάκα κάνεις. Ο Κένετι αντέγραφε το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Νομίζω ο Κένετι. Νομίζω ότι έχει αποβάλει από το μυαλό του επειδή ήταν μαύρος ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι λέω λόγια μαύρου. Όχι. Ο Μπογδάνος. Λόγια. Μα το ο Κένετι δεν παλιέσαι. Λόγια άσπρο. Το δίνει αλλού. Τι άσπρο, ναι. Και το λέει και με στόμφο. Και... Εν τω μεταξύ, αυτό το dream το δικό του να περπατήσει από την κολιά του στο κάτω, στα Εξάρχεια, στην Ομόνια. Ή να πάει στα κλεφτά στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείου να βγάλει φωτογραφία απ' έξω και να φύγει τρέχοντα. Ο άλλο μπήκε με στην πλατεία ο κομάντο. Μασάει ο κομάντο. Όχι, ο πλεύρη. Ναι, μασάει ο κομάντο. Πήγε ο μασάει. Από την Δευτέρα. Έρχονται. Α, όχι, σκουπιδιάρικο, άκυρο. Από την Δευτέρα. Κάτι ακούω. Ακούω όλμου. Μα να πα να ψιθυρίζει. Να κάνεις βίντεο. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν υπάρχει από αυτό. Μα δεν έχουν επίγνωση. Το δικαιολόγησε ότι έτσι τέλειο είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, λέει, δυνατά στην πλατεία Εξαρχείων. Έβγαλε ένα κειμενάκι. Αν είσαι ο πλεύρης, όντως. Να το πούμε και αυτό. Αν είσαι ο πλεύρης, όλοι οι υπόλοιποι κανονικά καθόμαστε και πίνουμε και μπύρα. Όλοι αυτοί έρχονται. Οι πλεύρηδες είναι το πρόβλημα γενικώς. Έρχονται κανονικά. Και επειδή. Και απάντησε κιόλας στο Twitter. Ναι, το είδα, αυτό σου λέω. Είπε ότι έτσι. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε να πάμε. Να κλείσουμε αυτό το κύκλο με αυτό το γλυκό, το καλοκαιρινό, αυτή την άβρα. Συγγνώμη, ταιριάζει ο Άδωνς που λέει «Ξυπνήστε, ήρθανε! Ξυπνήστε, ήρθανε!» του Άδωνς. Ναι, θα το κάνουμε μοντάζ. Για πες τι πήγες να πεις τώρα η άβρα. Όχι τι πήγα να πω εγώ, ο Καζατζίδης. Αναστενάζω, βγαίνει η φωτιά. Ραγίζουν τα βουνά. Τα βάσανά μου τα βαριά. Κι ο ουρανός στράφτηκε βροντά. Είδες τι ωραία που τελειώνουν τα τραγούδια. Ναι, μπαμ μπαμ. Σουτιέν να τελειώνουμε. Κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά με το Α και τον Μπογδάνο και τους συντρόφους που έρχονται και τους συντρόφους που φεύγουν. Σύντροφοι είναι αυτοί που έρχονται. Τώρα τι, σύντροφε το λέμε γενικώς. Έχει φύγει λίγο από. Είναι 5-6 λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους πάντες. Από τον πρωτόπαπα πάντα. Και μετά νομίζω εκφυλίστηκε η λέξη. Όταν ξύρισε το μουστάκι. Όταν ξύρισε το μουστάκι και ο ρέπας. Και, και κάποια στιγμή το ξυρίσανε. Να πάμε λίγο στο Τσίπρα να επισημάνουμε μια μικρή. Να πάμε, αν και Κυριάκο είχε χθες. Τώρα πάλι σε Τσίπρα πάμε. Κυριάκο είχε χθες. Είχε και Τσίπρα σήμερα στο Παπαδάκι, δεν τους προλαβαίνουμε. Είχε Κυριάκο εδώ, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. 2 ώρες κάθε μέρα συνέντευξη. Ναι, αλλά μόνο Τσίπρα παρακολουθούμε, βλέπω. Μέχρι τώρα είχαμε τον Μπογδάνο και τον Άδωνη. Ότι το μοίρασες. Όχι, δεν το μοίρασα. Καταρχήν δεν έχω καμία αγωνία να μοιράσω τίποτα. Α. Αυτά είναι. Για 2 μέρες, 3 ακόμα πρωθυπουργός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και εν πάση περιπτώσει κάνουμε και έναν απολογισμό. Ο Τσίπρας λοιπόν προχθές στο Sky. Τι να κάνει, έχω 3 τελευταίες μέρες πρωθυπουργός. Μαζεύουνε. Τι να κάνω. Μαζεύουνε. Τι προλαβαίνει να κάνει. Πακετάρουνε. Αυτό. Αυτό κάνουν. Να μην κάνει, ξέρω εγώ, skydiving. Όχι. Να μην κάνει, να μην πάρει το. Από Δευτέρα θα τα κάνει. Το Air Force, το όπως λέγεται το πρωθυπουργικό, ναι. Να κάνει ανάποδες. Φορά, ναι. Κάτι. Αλλά όλα αυτά τα diving και αυτά θα κάνει από Δευτέρα. Θα έχει ελεύθερο χρόνο. Ότι θα είναι στην αντιπολίτευση και θα ελέγχει το Μητσοτάκι. Πιστεύω. Ναι, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν. Όπως τον βλέπει τον Τσίπρα, όλο αυτό το επιτελείο, ο Καρανίκης και λοιπά, θα πάνε να ελέγξουν κάποιον. Ο Καρανίκας τουλάχιστον. Ο Καρανίκας. Λοιπόν, ο Τσίπρας που χθες στη συνέντευξη στο Sky, αυτό που έχει κάνει αίσθηση είναι τα όσα είπε για το μάτι. Ναι. Και είπε ότι είχε τις κάμερες απέναντι και δεν καταλάβαινε τι είναι οι κάμερες, δεν ήξερε ότι είναι σε live σύνδεση. Ναι, ακούμε αυτό το απόσπασμα από την συνέντευξη που δεν καταλάβαινε τι είναι οι κάμερες απέναντι. Να ρωτήσω, εκείνη τη στιγμή που πήγατε στο συντονιστικό κέντρο, ξέρατε όντως ότι υπήρχαν νεκροί ή δεν το ξέρατε? Γιατί η εικόνα που δίνατε ήταν ενός ανθρώπου που δεν ήξερε, ρώταγε αν θα πετάξει κανένα ντέρον. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σαφές το τι είχε γίνει. Βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια την ζωντανή σύνδεση. Δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια την ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, έτσι το είπε, δεν είχε εικόνα, δεν ήξερα να βγαίνει live ζωντανή σύνδεση. 30 δευτερόλεπτα πιο κάτω λέει ότι μόλις κλείσαν οι κάμερες, οι παράγοντες μου είπαν ότι μπορεί να είχαμε και άλλους νεκρούς. Ναι. Και τι λέει σε αυτό το σημείο, ας το προσέξουμε. Αυτή ήταν στο τραπέζι, δηλαδή, όχι εγώ, Σπύρο Ρεσκής. Αυτή λοιπόν που ήταν στο τραπέζι, έχω την αίσθηση. Τι ξέρω αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώς επειδή ευνηδιάστηκαν με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανής σύνδεσης, με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανής σύνδεσης και της ζωντανής σύνδεσης Εδώ λέει ότι είχε ζωντανή σύνδεση. Δεν αποφασίζει το παιδί. Δεν αποφασίζει. Δεν αποφασίζει. Είναι δίδυμος. Δεν ξέρω. Ζυγός. Είναι λιοντάρι. Αυτά. Νομίζω λιοντάρι. Είναι λιοντάρι. Ναι, νομίζω. Ένας αλλά λέω. Ναι. Θέλω να πω λογικό, γιατί είναι μια μπαρούφα όλο αυτό. Οι κάμερες απέναντι σημαίνουν ζωντανή σύνδεση. Αλλιώς δεν θα έμπαιναν καν μέσα. Οπότε. Καλά, δεν σημαίνει αυτό. Μπορεί να ήταν και αν το γράφανε μετά για το δελτίο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι οι κάμερες. Ξέρουν από πριν. Το θέμα είναι ότι θα ήταν άλλο παικτικό. Ναι, θα ήταν. Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, συζητάμε να μην ελάβει. Όχι, τα. Να. Και, να ήταν, αλλά και δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτά τα επίπεδα και με αυτούς τους. Ο κάθε πρωθυπουργός έχει ένα επιτελείο, υπουργοί. Το πρώτο που νοιάζονται και κανονίζουν είναι την κάμερα και την επικοινωνία. Τίποτα άλλο από ουσία. Υποτελείο, όχι επιτελείο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που έχει. Αυτό διάλεξε να κάνει. Αυτό διάλεξε. Αυτή είναι. Αυτή. Και αυτό τρέχει και δεν σβήνει καμία φωτιά, αλλά και ο ίδιος να πρόσεχε να είναι πιο προσεκτικός και. Δεν είχε τον παπά κοντά να τον προειδοποιήσει που αυτό είναι παρεμβατικό και τα ξέρει και τα ελέγχει. Τα ελέγχει αυτά. Επειδή είχε τον παπά. Ξέρει τι να λογοκρίνει, τι να κάνει. Δεν είχε να το πει αυτό. Είναι live. Μέλι στάζει το στόμα σου. Μέλι στάζει το στόμα σου. Καλοκαιράκι. Για τους υπουργούς της κυβέρνησης. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Πέρναγε ο άλλος πρωί-πρωί, μας ξύπνησε ο Βαγγέλης. Έτσι έλεγε τα καρπούζια. Πού λέγε. Καλό το καρπούζι. Μάπα. Μάπα και το καρπούζι. Μάπα το τώρα που πες μάπα, τώρα που πες μάπα, ο Σαμαράς βρέθηκε στην συγκέντρωση του Αδόνιδος. Μετά το Α. Ναι, το μάθαμε. Μετά το Α, ναι. Το μάθαμε, το ακούσαμε. Τι είπε ο Σαμαράς, δεν έχει περιέργεια. Αν έχω. Μπράβο, άκου. Πολλές φορές σε κρίσιμες στιγμές η πολιτική έχει ανάγκη από παλικάρια. Στις πιο κρίσιμες, στις πιο δύσκολες στιγμές, εκεί που θέλεις το αεροπλάνο να απογειωθεί, χρειάζεσαι τα πιο δυνατά παλικάρια. Αυτός ο οποίος από την πρώτη στιγμή, με όλες τους τις δυνάμεις, χωρίς ποτέ να κάνει πίσω, ήταν πολλές φορές σχεδόν μόνος του. Ήταν ένα παλικάρι που για μένα είναι ο μικρός μου αδερφός και λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Αδέρφια. Φαινόταν το σόι, είναι ζαμπός. Αλήτες και πουλιά. Κανονικό σόι δεν φαινότανε. Είναι αδέρφια όμως. Ναι. Είναι ο μικρός ο αδερφός. Άρα είναι αδερφός και του Λεωνίδα. Και του άλλου με την Τζεσμέλη του Πέπη. Με την Τζεσμέλη του Μεσαίου. Ναι. Είναι εντύπωση αδέρφια. Μου κάνει. Τον είχα για σοβαρό του Σαμαρά. Να, δεν είναι ότι. Είπε ότι είναι αδέρφια. Τι να κάνουμε. Συγγενείς. Ευτυχώς δεν ζει η Πινελόπη Δέλτα. Τι θα έκανε. Να ξέρει να ακούει όλα αυτά. Δεν πειράζει. Ποιοι είναι στο. Έρχεται. Ποιοι έρχονται από Δευτέρα. Τι έρχεται. Ποια έρχεται από Δευτέρα. Ποια. Τα φάσει στο ειδή του Κυριάκου. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό όπως το λες. Δεν τεκμηριώνεται. Είναι δημοκρατικό κόμμα. Ναι. Έχει δημοκρατικό πρόγραμμα. Εκλέγεται δημοκρατικά. Έρχεται. Δεν έχει τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που λέμε. Έχετε η κρυφή Χρυσή Αυγή. Όχι και εσύ. Εντάξει, τώρα είναι ο Βορύδης μέσα. Και τι, είναι ο Βορύδης. Αυτός είναι κανονικά στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι, όχι. Α, έλα καλέ τώρα. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Βορύδης είναι δημοκράτης. Τι είναι ο Βορύδης. Δεν θέλω υπερβολές. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μετριοπαθέ σχόλιο. Πέρα από τα αστεία που λέμε. Τι αστείο, παιδί μου, εγώ το εννοώ. Εγώ δεν κάνω αστείο. Ωραία. Ο Βορύδης εμένα με εντυπωσιάζει το εξής. Βγαίνει πολύ μιλίχιος τα τελευταία χρόνια. Τον έβλεπα και σήμερα το πρωί. Μιλίχιος, προσινής, με πλαίσιο αξιών, δημοκρατικών, επικαλείται το Σύνταγμα και βλέπεις ότι βράζει μέσα του. Αυτό με αρέσει. Κρατιέται, ναι. Πώς το ελέγχει. Πότε θα σκάσει. Θα σηκωθεί πάνω και θα πάρει δρεπάνια και θα αρχίσει να κατεβάζει ό,τι καντήλι. Τον βλέπεις, καταπιέζεται σε αυτό. Πιέζεται όμως χρόνια. Στον Κυριάκο. Καταπιέζεται χρόνια. Δεν είναι. Δώσ' του ή το αμήνυση. Είναι αρκετά έξυπνος άνθρωπος. Ή το αμήνυση το δημοσιαστάξιος. Κάτι θα πάει. Δώσ' του ένα να ξεδώσει. Χρυσοχοίδης για δημόσια τάξη, χρυσοχοίδης. Κάπου να ξεδώσει όμως κι αυτός. Τι θα κάνει. Ο Βορύδης. Ο Βορύδης. Μη φοβάσαι πολιτισμού. Όλοι αυτοί θα ξεδώσουν. Κάτσε εσύ, πάρε θέση. Στήσου που λέμε. Βρεστίνομαι. Και θα δεις πώς θα ξεδώσουν. Αλλά βλέπουμε το καπάκι συνεχώς να κοχλάζει. Θα ανοίξουν τώρα τα φτερά τους. Ανάλογα και τη διαφορά τους. Έχει δώσει και μια βάντα τα 4,5 χρόνια που προηγήθηκαν. Οπότε θα μπουν και θα αλώσουν ό,τι πρέπει να αλωθεί. Η δεξιά έρχεται, εκεί ήθελα να καταλήξω. Η δεξιά. Α. Ξαναθυμήθηκε στην Πάτρα χθες που μίλαγε ο Αλέξης. Τη δεξιά. Δεν ξεχνά ο ελληνικός λαός και δεν ξεχνά ποια ήταν πάντοτε σε αυτόν τον τόπο. Η παράταξη εκείνη που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία είναι ο συνεχιστής της. Η δημοκρατική παράταξη από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι σήμερα. Και ναι, δεν ξεχνά ο λαός μας ότι πάντοτε η δημοκρατική παράταξη είχε απέναντι μια δεξιά με παροχημένες και κατεστημένες αντιλήψεις. Μια παράταξη που συκοφαντούσε σε κάθε βήμα προς τα μπρος. Αλήθεια! Τώρα που μου θυμήσατε ένα σύνθημα βγαλμένο από τη δεκαετία του 80. Αλήθεια, θυμηθείτε οι παλιότεροι τι έλεγε η δεξιά στον Ανδρέα Παπανδρέου όταν αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Του έλεγε ότι ξεπλένει τους συμμορίτες. Τι του έλεγε όταν έδωσε δύναμη στους εργαζόμενους, ότι θέλεις να κάνεις την Ελλάδα Σοβιετική Ένωση, να την πας στο Ανατολικό Μπλοκ. Γιατί να ξέρετε, στο χωριό μου πάνω στην Ήπειρο λένε μια παροιμία, ο λύκος τρίχα αλλάζει, αλλά χούι δεν αλλάζει. Πόναζε και ο κόσμος από κάτω, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Τα πιασε και ο Τσίπρας εκεί, άρχισε να μασούσε τα πασοκικά συνθήματα του 80. Πολύ αυθόρμητος και ο Τσίπρας. Μιας και είπατε αυτό, μου θυμήσατε αυτό που έχω γράψει στην επόμενη σελίδα. Κανονικά όλα. Μια όλο χαρά. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Καλά θα κάνει να μην ξεχάσει τι σημαίνει δεξιά, γιατί αυτή που έρχεται, έχετε και με τα παντελόνια κάτω, με το τσουτσούνια έξω. Να μας θυμίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει δεξιά. Γιατί αυτή μεσημεριάτικα. Ναι, γιατί είναι μικρόφαλοι οι περισσότεροι αυτοί. Δεν ξέρω, του έχει δοκιμάσει. Το μη μιλάμε, δεν ξέρει, μη μιλάμε. Ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει στοιχεία, αλλιώς δεν μιλάει. Σωστό, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος όμως. Λοιπόν, θα του δοκιμάσουμε τα επόμενα χρόνια. Θα καταλάβουμε πολύ καλά ότι είναι. Γι' αυτό θαυμάζουν τα αγάλματα. Γιατί το βρίσκουνε. Γιατί δεν κινδυνεύει. Όχι. Και το βρίσκουν και σου λέει, α, ναι, έτσι είναι τα πουλιά. Άρα κανονικός. Άρα άγαλμα. Άρα άριος. Άλλο ήθελα να πω. Ναι. δεν θα ξεχάσω. Όχι, μια χαρά θυμάμαι. Τι σημαίνει δεξιά, κανείς δεν θα ξεχάσει και θα μας το θυμίζουν κάθε μέρα αυτοί όλοι με την πολιτική τους και με τον πιο σκληρό τρόπο. Σε αυτή τη φάση, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει λίγο να ξεχάσει ο λαός τι σημαίνει αυτή η αριστερά. Ναι. Εντάξει, η συγκεκριμένη αριστερά. Έχει ξεχάσει τελείως. Ναι. Φάνηκε τώρα με 9 μονάδες τελείωσε. Λίγο να ισιώσει από αυτό. Γιατί το τι είναι αριστερά, η συγκεκριμένη αριστερά, γιατί αυτό δεν είναι αριστερά. Απόγνωση, λίγο θέλει να το ξεχάσει και καταλήγει σε αυτή την απόγνωση ο λαός. Μεταξύ αυτή τη αριστερά και τη δεξιά που έρχεται είναι απόγνωση. Είναι αδιέξοδο, αλλά. Έτσι και έτσι είναι αδιέξοδο. Ναι, ναι. Οπότε, λέει εδώ ένα και πολύ σωστά. Δεν ρωτήθηκε ο Τσίπρας στη συνέντευξη προχθές. Έχουμε μείνει όλοι στις κάμερες κτλ. Αλλά δεν ρώτησαν και η ΣΥΑ και ο Παπαχελάς αν έχουν δοθεί αποζημιώσεις στο ΜΑΤΙ, αν έχει αλλάξει η οργάνωση, αν έχει πάρει κάποιο νέο μέτρο για να μην ξαναγίνει. Και εκεί και στη Μάντρα. Και σωστά, βέβαια. Δεν ρώτησαν αυτά. Και επίσης, βέβαια δεν τα ρώτησαν αυτά. Κάτσε λίγο να συμπληρώσω. Δεν ρώτησαν για την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Δεν ρωτήθηκε γι' αυτό. Δεν ρώτησαν για τα εμπόδια που έβαλε στο απεργιακό δικαίωμα. Δεν ρώτησε για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για τις Κυριακές. Ναι, για τις Κυριακές, για τους δανεικούς, ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεν ισχύουν για δανεικούς εργαζόμενους. Δεν ρώτησε. Για τον υποκατώτατο. Ναι, δεν ρώτησε. Όχι, υποκατώτατος δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί. Και αυξήθηκε και ο κατώτατος. Υπήρχε μέχρι πριν δύο μήνες. Ναι, ναι, εντάξει, το θα σου πει το έλυσα, οκ. Okay. Δεν ρώτησαν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν μόνο για 250.000 εργαζόμενους, όχι για το σύνολο των εργαζομένων. Δεν ρώτησαν γιατί μειώθηκαν στα κανάλια, έγιναν περισσότερες διευκολύνσεις στα κανάλια να πληρώνουν. Δεν ρώτησε γιατί έχει μείωσε το φόρο στους καζινάρχες. Αυτά δεν ρωτήθηκαν προχθές. Ναι, βεβαίως και δεν ρωτήθηκαν. Δεν ήταν στόχος να ρωτηθούν. Δεν έγινε η συνέντευξη για να ρωτηθεί τίποτα από όλα αυτά. Έγινε για όλο. Για ένα. Πώς το λένε. Ένα παιχνίδι εντυπωσιασμών. Την ενημέρωση του πολίτη. Για την ενημέρωση του πολίτη. Ποιος την έχει πιο βαρβάτη. Και όλο αυτό το παιχνιδάκι το. Τι είμαστε, Αποστόλη μου. Κακιά λέξη. Με το πουτά που λέει. Όχι. Τι είμαστε. Θύματα. Όχι, του καπιταλισμού. Όχι, το βάρνε. Προλετάρι. Όχι, μωρέ. Τι δεν προλετάρι. Είμαστε ένα, είμαστε άλλοι. Αν είσαι ένα προλετάριο, δεν θα έχει αφήσει πολυκατοικία για πολυκατοικία όρθι. Α. Ο προλετάριο ξέρει τι να κάνει. Τι να ανατριβόμενο πολυκατοικία, τι να κάνει. Χτυπάω κουδούνια. Ο Βελόπουλος μας απαντά. Θέλω όμως, ξεκινώντας, επειδή μας δείχνει και η τηλεόραση, να φωνάξουμε κάτι απλό. Τι είμαστε. Τι είμαστε! Μόνο Έλληνες! Τι είμαστε! Αυτό είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Έλληνες είμαστε. Μπάχαλο που άκουσα πάντως. Δεν ήταν ένα. Είμαστε Έλληνες. Το λέει ο Βελόπουλος, το λέει και από κάτω ο κόσμος. Ο λαός, χιλιάδες που είχαν πάει να ακούσουν τον Βελόπουλο. Καλά, αυτό το λέει και ταυτότητα. Πρέπει να το φωνάσεις κάθε τόσο. Ναι. Αν μας ρωτάει κάποιος τι είσαι, τι θα λες εσύ. Αποστόλης. Και αυτό το λέει ταυτότητα. Τι είμαστε. Δεν ρώτησε. Τι ήταν βασικά. Βέβαια στο τι θα μπορούσα να πει σε ποιο αστυνομικό τμήμα. Μοσχάτου. Αλφατάφ. Αλφατάφ. Ημερομηνία έκδοσης. Ημερομηνία έκδοσης. Όνομα μητέρας. Και να λέω καθένα στην δικιά του. Αυτά είναι στοιχεία. Τι είναι αστυνομία, μπάτσους είναι. Τι είμαστε. Διαφημίσεις. Είμαστε. Πρόεδρε, για σένα λέω. Αντώνη Σαμαράς. Έλα πρόεδρε, μπροστά, έλα πρόεδρε. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραία αυτή η χαρά, η αυθόρμητη, ο τρόμος. Μάλλον χαρά. Δεν ήταν κρίμα που κατήντησε ο Σαμαράς να είναι μια ακροδεξιά παρένθεση για 2 χρόνια, ας πούμε, τελικά. Αυτό που δεν ήθελε, που έλεγε ότι θα γίνει ο Τσίπρας, έγινε αυτός. Ήταν μια ακροδεξιά παρένθεση για 2 χρόνια, ο Τσίπρας 4,5. Για πόσα χρόνια να ήταν, ας πούμε. Δεν μπορούμε τώρα, ας πούμε, να έχουμε άλλα 2 χρόνια Σαμαρά. Κάτι κάπως, κάποτε. Όχι. Όχι, γιατί τώρα θα πάει επίτροπος. Γιατί μόνο 2 χρόνια. Θα έχουμε αλλαγές. Γίνονται τα σχέδια. Λοιπόν, είμαστε Έλληνες, το είπαμε. Τι θα κάνουμε τον Αβραμόπουλο τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Επιστρέφει Αβραμόπουλος, ωραία. Πού θα στολίσουμε τον Αβραμόπουλο. Πρόεδρο, μήπως. Τι της Δημοκρατίας. Να κάνουμε δύο. Να κάνουμε βασιλιά. Δύο και τους δύο. Να κάνουμε βασιλιά. Βασιλής. Γιατί δεν κάνουμε πρόεδρο. Όχι, ο Κωστάκης δεν είναι για πολλά. Ο Κωστάκης βάλει και κάπα, σαν αγριογούρνο θα είναι. Δεν είναι για κάπα. Λέγεται κάπα αυτό. Τι είναι, αυτό που φοράει βασιλιά. Κάπα ή κάπα του βασιλιά. Κάπα, αλλιώς λέγεται. Ουρά. Έχουμε ξεχάσει, δεν έχουμε αυτό το πολίτευμα και έχουμε ξεχάσει τα αξεσουάρ. Βέλο, πέπλο, πώς είναι, τι είναι. Κάπως αλλιώς λέγεται. Ουρά, πώς είναι. Όχι, ουρά, σταμάτα. Τέλος πάντων. Η καμπαρτί, όχι καμπαρτί. Θα το στείλει κάποιος, θα θυμηθεί. Ναι. Ο Τσίπρας χθες στην Πάτρα, λοιπόν. Εγώ κάπα το λέω. Εσύ το λες, η κάπα του βασιλιά. Ναι. Εσύ το λες αλλιώς. Μπέρτα. Ρο. Δεν ξέρω. Λάμδα. Άλλο γράμμα. Άλλο γράμμα, όχι κάπα. Ο Τσίπρας χθες χρησιμοποίησε μια φράση η οποία παίζει, απάντησε για αυτήν και ο Κυριάκος σήμερα εδώ. Ακούσουμε τι είπε ο Τσίπρας καταρχήν στην Πάτρα. Δεν μπορούν σήμερα οι πολιτικοί εκπρόσωποι και συνεχιστές του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να αγκαλιάζουν το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το γιο του Αποστάτη, για πρωθυπουργό της χώρας την επόμενη μέρα. Εδώ βγαίνει η είδηση. Δεν είναι γιος του Τέρι Χρυσού. Λέει ότι είναι γιος του Αποστάτη. Πρώτη φορά δημοσίως. Ναι, δεν το έχει πει κάποιος. Όχι, πρώτη φορά λέει. Εδώ έχουμε είδηση. Καταραίει το σύμπαν. Ο καλλιτεχνικός κόσμος. Χλαμίδα μου λέει εδώ. Χλαμίδα. Χλαμίδια. Ένα Σιριζέρ τη Ηλιούπολη. Αρρώστια είναι. Το έχει ρίξει την τρελή τώρα τελευταία. Αυτό που έχει βγάλει δεν είναι κάπου. Δεν είναι βασιλικό αυτό που έχει βάλει. Πήγαινε να το κάνουν καυτηρία. Ο γιο του Αποστάτη. Επειδή είχαμε ένα πολιτικό πολιτισμό, ρε παιδί μου, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και προσέχανε μετά τις ευρωεκλογές που είχε γίνει το μακελιό και έλεγε ένας κατσεκάτο, μη σηκώνες, ο πατέρας, ο πατέρας. Ναι, πήραν το μάθημα και είπαν, αλλά του βγήκε του Αλέξη χθες. Κρατιέται. Ναι, κρατιέται. Κρατάμε αυτή τη λέξη που είπες, γιατί ο Κυριάκος πριν 2 ώρες απάντησε από αυτό το μικρόφωνο. Άκουσα χθες από την Πάτρα τον κατά τα άλλα υπέρμαχο του πολιτικού πολιτισμού, αυτόν που ήθελε να συζητήσει μαζί μου σε υψηλό επίπεδο για προγραμματικές δεσμεύσεις για το μέλλον, να απευθύνεται στους ψηφοφόρους του Πασόκ του παλιού και να λέει την εξής απίστευτη φράση: μην ψηφίσετε, λέει, το γιο του Αποστάτη. Αυτό υπόθηκε χθες στην Πάτρα από τον κύριο Τσίπρα. Το 1965 δεν υπήρχα ούτε ως ιδέα, κύριε Χατζηνικολάου, στον οικογενειακό μας προγραμματισμό. Γεννήθηκα το 1968 και όπως έχω πει πολλές φορές, ήμουνα και ένα ατύχημα. Ευτύχημα είσαι. Δεν είσαι ατύχημα εσύ. Είσαι ευτύχημα για όλους μας. Δεν ήταν μόνο για εκείνη την οικογένεια ατύχημα, θα είναι και για όλες τις δικές μας οικογένειες ατύχημα αυτό. Ναι, η οικογένεια ολοκληρώθηκε με τον Κυριάκο. Ναι. Τους έλειπε και έκλεισε. Είχαν τις 3 κόρες. Όχι άλλο. Εδώ σταματάμε. Μαρίκα, εδώ σταματάμε. Μαρίκα, τραβιέμαι. Δεν έχει άλλο. Με τίποτα. Φτάνει. Ναι. Γιατί θα γίνει και πρωθυπουργός αυτός κάποια στιγμή. Ω, ξέρεις αν είχε άλλο που θα γινότανε. Θα είχαμε συνέχεια. Ναι. Οπότε ο γιος του Αποστάτη και το ατύχημα όπως απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά έγινε ιδέα ο Κυριάκος. Το 65 δεν ήταν ιδέα. Μετά ήταν εξόριστος. Μετά έγινε ιδέα. Εκεί άρχισε να γίνεται ιδέα. Λένε εδώ στην εξορία έγινε ιδέα ο νομίζω, Κυριάκος. Νομίζω ναι. 2 ακροατές νωρίτερα, δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν, θα τα διαβάσουμε. Ο Πέτρος λέει: ήμουν και εγώ μέλος του ΚΚΕ, αλλά τόσοι ήμουν. Αλλά τόση χαρά που από Δευτέρα θα έρθουν οι φασίστες, δεν κάνω έλεος. Μην χαίρεστε τόσο πολύ. Φασίστες εννοεί τους Νέους Δημοκράτες και πάντα επικαλείται το παρελθόν για να δικαιολογήσει. Χαρήκαμε εμείς για την έλευση κάποιου. Το ίδιο λέει και η Ρίτσα. Θέλει η τάδε να κρυφτεί, η χαρά δεν την αφήνει. Πιο ήρεμα, παιδιά, το ήρεμα με ύψιλον. Μην ανησυχείτε, τους βγάλατε τους ακροδεξιούς. Εμείς τους βγάλαμε. Κορίτσια, εσείς τους βγάλατε. Χαίρεστε. Κανονικά. Αν ήταν. Βέβαια είναι εύκολο και είναι πολύ προσφυλές το να διώχνεις οποιαδήποτε ευθύνη από πάνω τη πολιτική που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και γενικώς των επιλογών. Πολύ εύκολο γιατί κάποιο άλλο πάντα φταίει. Γιατί δεν μπορεί να φταίει εμείς, είναι να το φταίει εμείς. Είναι και μέσα, ποιο φταίει. Εσύ τον βγάλατε. Και ο αυτιάς τον βγάλατε. Μας πολεμήσανε τα μέσα ενημέρωση. Ήθελε να κάνει πολλά ο Αλέξης. Δεν τον αφήσανε όμως. Δεν τον άφησε. Το φάγανε. Η διαπλοκή. Η παλιά διαπλοκή δεν τα κατάφερε. Η παλιά και η καινούργια. Ο Αβραμόπουλος λέει εδώ: ο Παναγιώτης δέχτηκε πρόταση να γίνει μοντέλο γυαλιών ηλίου. Α, ωραίο. Φωτομοντέλο. Νομίζω του. Ναι, αλλά πάει χαμένο όλο το από κάτω. Το λαιμόνι και κάτω. Δεν ξέρω. Έχουμε μακρινές φωτογραφίες. Ναι, οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Καταλαβαίνω. Έχει κι άλλο ένα μήνυμα. Αυτό για τα γυαλιά το έχω σημειώσει. Άλλο ένα. Ακόμη σας έχει εκεί και σας πληρώνει ο Χατζηνικολάου. Παύση. Ό,τι αριστερό, ίσον χολέρα. Το 4% θα πιάσετε και αν Με το ζόρι σας ανεχόμαστε. Να... Γιατί μας ανέχεις. Να πάτε να κάνετε παρέα στο μαυσολείο του Στάλιν. Με κεφαλαίο τώρα πια. Πού είναι αυτό. Εκεί σας αξίζει να είστε. Κολοφάρα! Δήμητρα Παπαδημητρίου. Αυτό το διάβασε σαν γέρος που έτσι φαίνονταν από το κείμενο. Έτσι, έτσι. Αλλά είναι μια κυρία. Και, με το ζόρι σας ανεχόμαστε. Όλο είναι... αυτό το ζόρι. Με το ζόρι ανέχεστε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, ναι, μάλλον με... από ό,τι φαίνεται. Κλείστο. Άλλαξε. Κλείστο, μάνα μου, κλείστο. Κάνε κάτι. Επίσης αυτό με τα αριθμητικά. Τα δεδομένα ότι θα πάρετε 4, θα πάρετε 3, θα πάρετε 5 έχουν μια σημασία προφανώς. Είναι λίγο παδικό αυτό, ε? Ναι, ρε παιδί μου. Προφανώς έχει μια σημασία. Είδες γιατί τι σε έκανα χθες εγώ στη λεωφόρο. Ναι, να σε πήγα στη λεωφόρο. Αλλά είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα σε αυτά τα θέματα. Αλλά θέλει και λίγο μυαλό για να μπορεί να καταλάβει κανείς να κάνει τις απαραίτητες σκέψεις. Υπάρχει ένα σκέψεις, ρήμα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, όντως. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα ρήμα. Πολλά. Μάλλον δεν θα το πω εγώ. Ποιος? Θα το πει ένας καλός συνάδελφος που τον αγαπάς πολύ, ο Μπογδάνος. Τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Στα πάνελ βγαίνω τον τελευταίο καιρό και λέω θα ήθελα παρακαλώ πολύ την κατανόηση των αυτών, διότι δεν πρόκειται να αναφερθώ στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουνε σαφτιμένες γκόμενες. Τρελαίνονται. Μα γιατί δεν θέλω να μιλήσω, ρε παιδί μου, για σας. Μην ασχολείστε, παρακαλώ πολύ. Τώρα σας γραμμώνω. Που λέει, ναι, όσοι ξέρετε από κομματικά, τώρα σας γραμμώνω. Αυτό είναι το ρήμα. Όσοι ξέρετε από κομματικά, είναι ο Μπογδάνος. Υπάρχει και σχετικό τραγούδι. Το άντε γραμμή σου. Ναι. Βρεά, άντε γραμμή σου. Ναι, το ξέρω. Άντε γραμμή σου. Δεν το έλεγε. Η υποψήφια βουλευτή δεν ήταν αυτή. Όχι, όχι. Θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα, αλλά όχι, δεν ήταν αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Νωρίς το θυμηθήκαμε. Εντάξει. Ξέχασα να σα πω 2 παρά 4 ότι είναι Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε τα προηγούμενα 3/4. Είναι φρενάρισμα για να πάμε σε δεύτερες διαφημίσεις. Ωραία, τότε θα κάνω και μια ρεκλάμα για το καινούριο κανάλι μου στο YouTube. Το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Μπείτε, εγγραφείτε. Δεν έχω γραφτεί, πρέπει να γραφτώ. Τι! Δεν έχω. Μην το λες, λέξε στον κόσμο. Ναι. Πες ότι εμείς το προτιμάμε. Πάω τώρα να γραφτώ. Πάω να γραφτώ. Βλέπω τα βίντεο της Μποφίλιου που ανεβάζει και την Κυγαλάνη και όλα αυτά που έχω. Τι θα έχετε εκεί. Για την ώρα έχει αποσπάσματα από τις παραστάσεις και θα βγουν, κάνουμε και κάποια γυρίσματα, θα βγουν κάποια καινούργια πράγματα. Από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι. Από Σεπτέμβρη. Τώρα το ενδυναμώνουμε με πράγματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι την άλλη Παρασκευή, 12 Ιούλη. Θα βγάλουμε και κυβέρνηση και μετά παίρνουμε άδεια. Εμείς τελειώνει η Ελληνοφρένεια. Γιατί πρέπει να πάρουμε αέρα. Αέρα, ναι, ναι, ναι. Καλοκαιρινό αέρα. Αέρα. Κάτσε να το πω σωστά γιατί μου στέλνουν και εδώ τα παιδιά. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα αρχίσεις τώρα τα B και τα M. Ναι, ναι, B το πρώτο στεπώνυμο. B το πρώτο και το δεύτερο MP. Το δεύτερο. Ωραία. Ναι. Αυτά τελεία. Λοιπόν, διαφημίσεις να τελειώνουμε. Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς! Έλα πρόεδρε, μπροστά, έλα πρόεδρε. Και πήγε μπροστά ο πρόεδρος και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Κοίτα να δεις πως σκέφτονται οι ακροατές και τι κοιτάνε τα μάτια μας εδώ. Ευτυχώς δεν επηρεάζουν άλλο ζωτικό όργανο. Ο Τσίπρας λέει σας έφταιγε νούμερα που το κουκουέ δεν έχει καθαρή θέση και γραμμή. Άντε να χαθείτε υποκριτές. Η μεγαλύτερη ιστορική αστοχία μεταπολιτευτικά ό,τι και να κάνετε. Το κουκουέ δεν έχει καθαρή θέση και γραμμή. Όποια διαφωνία και να έχεις με το κουκουέ, αν ένα πράγμα λες, είναι ότι λέει ένα πράγμα. Καθαρή θέση και καθαρό γραμμή. Είναι καθαρό και σταθερό. Αυτός ο κύριος εδώ. Με όλες λοιπόν, διαφωνίες, έτσι. Ναι, ναι, μετά παντού. Προφανώς. Αυτό το λένε όλοι. Το αναγνωρίζουν εχθροί αντίπαλοι φίλοι. Πόσο! Εδώ πόσο, λοιπόν. Πόσο! Εδώ. Πόσο! Εδώ. Πόσο! Μένεις με το στόμα. Ποιος το λέει αυτό? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος Τζίκας. Κωνσταντίνος Τζίκας, ναι. Αυτά λοιπόν με τους φίλους εδώ ακροατέ. Τέτοια κοιτάμε κάθε μέρα. Δεν είναι, είναι καλά, η οθόνη, ναι, εδώ βγάζει. Καλά, μη σας πω ότι ακούω εγώ κάθε μέρα. Τι ακούς εσύ κάθε μέρα δίπλα, ναι. Δεν παίζουν ένα όλα, μικρό δείγμα παίζουν το... όσα αντέχουμε. Τι να κάνουμε, οι πλατείες. Οι πλατείες λοιπόν, με τι ήταν γεμάτες? Με το νόημα που είχε κάτες. Μάλλον, που είχε γάτες. Αυτό εξελίσσεται το τραγούδι ως εξής. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή πολύ ωραία συγκέντρωση. Είδες πρόεδρε τι ωραίες που είναι οι πλατείες. Κάποτε έλεγε η αριστερά ότι τις ανήκουν οι πλατείες. Τώρα τις πλατείες τις πήρε η δεξιά για να μάθουνε. Και η δεξιά πήρε πλατείες. Και τις πλατείες πήρε η δεξιά. Τι άλλο θα πάρει, τις πουλήσει και αυτές. Δεν μπορούμε. Τι θα τις πουλήσει. Τους ανθρώπους τους απολύει, τα μέρη τα πουλάει. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Πού θα πάμε, ωραίο, Πέμπτη. Όπα. Πέμπτη. Όπα. Έλα, ωραίο. Μου ήταν. Το φύλαγε για το τέλο. Είναι Σιριζέοι φίλοι. Εσένα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Σιριζέοι φίλοι. Ακούστε ένα ωραίο. ένα ωραίο αστείο. Από πού θα κρατηθώ τώρα, από του Σιριζέου φίλου. Φίλου και όλα. Συντρόφου Σιριζέου. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί στα χαρακόμματα. Στου δρόμου πάλι μαζί. Πάλι μαζί στου δρόμου. Όχι για να έρθει ο επόμενο. Για να μην έρχονται αυτοί. Αυτό, γι' αυτό να κατέβουμε στον δρόμο. Όχι να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος. Όπως έχετε δει από το 10 που κατεβαίνουμε όλοι μαζί. Να φύγει ο Παπανδρέου, ήρθε ο Σαμαράς. Να φύγει ο Σαμαράς, ήρθε ο Τσίπρας. Να φύγει ο Τσίπρας, έρχεται ο Κούλης. Τι είναι αυτό? Να φύγει η πολιτική, κανείς δεν είναι το χέρι. Μα αυτό είναι το θέμα. Πολιτική. Οι Κούλιδες να φύγουν, οι Σαμαράδες να φύγουν, οι Γιώργηδες να φύγουν. Να μην, τα μνημόνια να φύγουν. Να φύγουν όμως, όχι τυπικά. Να φύγουν και να πάνε στον Αγύριστο και αυτοί που τα υπηρέτησαν. Τι έγινε? Έχουμε υπουργό εκτακτό. Καινούργια μεταγραφή Ολυμπιακός. Νόμιζα ότι. Πήραμε το Champions League. Τώρα με τον Γκούλη λέμε μήπως. Με τον Γκούλη θα πάρουμε Champions League. Θα πάρουμε πολλά. Έφυγα! Ναι. Λοιπόν, ο Πουρμπούμπου μπήκε. Είμαστε διαμάντια οι Έλληνες. Αυτό έχω να πω. Ποιος είναι ο Βελόπουλος? Μπράβο. Άλλη μόνο. Γιατί εμείς είμαστε το καινούργιο. Το άφθαρτο. Είμαστε αυτό που λέω εγώ, το διάφανο. Δεν μπορούν να αμαυρώσουν οι λασπολόγοι. Μέσα από το βούρκο που κυλιούνται, μέσα από τη βρώμα στην οποία κάθονται και επικάθονται τόσα χρόνια, να αμαυρώσουν εσάς δε συνέλληνες, τα διαμάντια των Ελλήνων που είναι εδώ μέσα μαζεμένα και φωνάζουν δυνατά ότι είμαστε μόνο Έλληνες. Φωνάξτε να τα ακούσουν. Τι είμαστε? Έλληνες. Τι είμαστε? Έλληνες. Τι είμαστε? Έλληνες είμαστε. Έλληνες, τίποτα άλλο. Διαμάντια Έλληνες. Διαμάντια. Αν έρθουν οι Τούρκοι κορίτσια πρώτοι όμως, ναι, δεν θέλω τώρα Έλληνες φωνάζουμε, φωνάζουμε, αλλά κοτεύουμε την κρίσιμη ώρα. Αυτός που φωνάζει. Αυτός που φωνάζει με ανησυχεί λίγο παραπάνω. Μην γίνετε πλεύριδες. Όχι, αλλά προφανώς αυτός που φωνάζει. Κύριε, ούτε να λιποθυμάται. Κύριε Τούρκε, έξω από τη χώρα μας περάσατε τα σύνορα. Με κύριε Ερντογάν. Λοιπόν, και το λέω σε περίπτωση που περάσει κάποιος. Τώρα που δεν είναι εδώ κάποιος. Δεν λες που αν έρθουν οι Τούρκοι θα έχουμε ένα άβατο που δεν θα μπουν, θα είναι τα Εξάρχεια. Θα είναι ένα ελεύθερο κομμάτι της Αθήνας. Και ένα άβατα για πρωθυπουργό. Επίσης. Αυτόν τον έχουμε από, τρίτη, από Δευτέρα. Πρώτο ο Θεός βέβαια και πρώτα ο λαός. Και, γυρνάει, Θήμιο, γυρνάει. Το βλέπω. Όπα, γυρνάει. Δεν είναι τώρα χαζά. Γυρίζει το παιχνίδι. Και κάποια όλα αυτά τα αστεία τρόμου που κάνουμε για το αύριο του τόπου νομίζουν ότι χαιρόμαστε επειδή θα έρθει ο Κυριάκος. Έτσι το έχουν καταλάβει. Δεν έχει διαφορετικό από το προηγούμενο, παιδιά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, διαφορετικό θα είναι. Δεν είναι ίδιο. Η ίδια γραμμή πλεύση ήταν λίγο πιο μπρουτάλ. Ωραία, θα είναι πιο μπρουτάλ. Σε όλα. Αυτό, βέβαια. Τι δηλαδή, θα έρθει ο Κυριάκος και θα πουλήσει τα 14 αεροδρόμια. Δεν θα ξανα. Όχι, δα. Θα δώσει τα λιμάνια. Δεν θα ξαναπάρει άδεια ο Κουφοντίνας. Τα παιδιά που είναι να φυλακιστούν θα έχουν δυσκολίες προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουν και από τους πυρήνες και από όλους τους υπόλοιπους. Βγάλε τον Τσίπρα. Τα κολαστήρια βέβαια. Με τον Πλεύρη. Τα κολαστήρια βέβαια θα ανθίσουν ξανά. Τα νοσοκομεία θα έχει 50 ευρώ είσοδος. Τα γνωστά. Οι εφοπλιστές, ας πούμε. Οι εφοπλιστές θα στενάξουν. Θα στενάξουν εκεί. Η εθελοντική σφορά της αριστεράς θα γίνει βαριά. Στο παραπέντε βλέπεις. Τα βάζει και με το Λάτσιο. Τσίπρας με τη Λάμδα Development για το ελληνικό. Τώρα στο παραπέντε. Όλα τώρα, τα άλλα. Δύο μέρες πριν. Θα τα λύσει αυτές τις διαφορές. Θα τις λύσει ο Κυριάκος λοιπόν, για να τελειώνουμε. Μια χαρά σιγά, όλα. Το αφαίρετο εδώ στο Μαρούσι, μια χαρά θα βασιλεύσει. Όλα, αυτά. Όλα καλά. Κλείνουμε με τι κλείνουμε. Με τον ήρωα, τον κομμάντο, τον Θάνο Πλεύρη. Από μια παλιά του. Από μια παλιά του δήλωση που θυμάσαι κάτι παρελάσει στο Χαλάνδρι. Παίζαν το ΕΑΜ, Ελλά στον ύμνο, ναι, τον ναι, ναι. ύμνο του ΕΑΜ μάλλον. Και δεν μπορούσε με όλα αυτά. Ναι. Κλείνουμε τώρα με αυτό το ηχητικό του Θάνου Πλεύρη και την αφιέρωση που ακολουθεί. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αυτό όμως που με έχει εξοργήσει είναι ότι ο Δήμαρχος Χαλανδρίου στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου επέλεξε να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ. Να βάζει το ύμνο του ΕΑΜ και να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ύμνο του ΕΑΜ. Αυτό είναι εξωφρενικό. Αυτό είναι εξωφρενικό. Αυτό είναι εξωφρενικό. αυτό είναι εξωφρενικό.